بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی الف لام میم صاد الف لام میم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين دا یو کتاب دی چې تا ته نازل کړی شوی دی نو اے نبی صلی الله علیه وسلم ستا په زړه کې دی د دې نسو تنګی نبی د دې د نازلولو غرض دا دی چې ته د دې په ذریعہ منکرین اویروی او مومنانو تا یو نصیحت وی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون اے خلقو ستاسو د رب د طرفنا چې ستاسو ته نازل کړی شوی دی په هغه پسې روان شي او د خپل ربنا علاوه د نور سرپرستانو پیروي مکوي خو تاسو نصیحت ډیر کم منئ وکم من قريه اهلكناها فجاءها باسنا بياتا او هم قائلون دیر کلی دی چې داغه او سیدون کی مونږ هلاک کړل پاغوی باندې زمونږ عذاب یا خو ناصافه د شپې په وخت کې راغې او یا پرې پرانا ورځ په داسې وخت راغې کله چې هغوی د غرمې په خوب ودوو فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين او هر کله چې زمونږ عذاب په هغوی راغې نو هغوی بغیر د دینه بل څه نه ویل چې واقع مونږ ظالمان وو فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ نمونگا با خامخا دهاغ خلقو نتا پوس کهو چاہتا چه مونگا پیغامبران لے گلی دی او دا پیغامبرانو نبا هم تا پوس کهو چه هغوی دا پیغام رسولو کار دا کم زی پوری اکڑو او د خپل کار ورتا سې جواب میلاو شو فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين بیا به ورته مو په خپل ټول تیر شوی حالات د پوره علم سره پیش کړو اخر مونږه خو چرته غائب نه وو والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون او وزن با فدغ ورز این حق وی چی دا چا تلی درنی وی هاوی با خلاصی مندن کی وی ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون او چې د چا تلی سپکی وی نو هم هغوی با زانونا پا نقصان کی اچون کی خلق وی زکه چې هغوی با زمون د آیاتونو سره د ظلم سلوک کولو ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون مونږ تاسو د اختیارات سره په ځمکه کې آباد کړئ او ستاسو د پاره مو په هغه کې د ژوند سامان پیدا کړو خطاسو دیر کم شکر گزار ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ. مونگا ستاسو پیدائش شروع کرو، بیامو ستاسو شکل جوڑ کرو، بیامو فرختو تا اویل چی آدم تا سجدہ اکڑائے، پا دے حکم سرا ہوئی طول سجدہ اکڑا، خو ابلیس دا سجدہ کونکو سرا شامل نشو. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. الله تترپو سکرو چی تو سسیز دا سجده کولونا منع کرے هر کل چی ماتا تا حکم کرے وو هغو اویل زداغونا بہتریم تازه د ورنه پیدا کړیم او د دې د خاورینا. قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. الله فرمایل خدا ته د دې زین خط کوشا تا ته حق نه دی حاصل چې دلته د لوی غرور وکړي. اوزا په حقیقت کې تی داغی خلکو نئے چاہوی پخپلا خپل ذلت واری. قال انظرنی الى یوم یبعثون. حقو اویل مالا داغی ورزی پوری محولت راکڑا پا کما ورز چی با دا خلق ٹول دوبارا را پاس والی کی گی. قال انک من المنظرین. الله فرمائل تاتا مهلت دے. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هغو ویل خدنو لکه څنګه چې تا زه په گمراهۍ کې اخته کړی یم زه به هم اوس تا په نیغه لار کې دې خلکو ته کینم د مخې او د رستو د خی او د ګز هر طرف نه به دوی راګیروم او ته به د دوی نه اکثر خلک شکر گزاره بیا نه مومې. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. الله فرمائل ازد دي زينا زليلا او رتل شوي يقين ساتا چه پدوی کی چاستا پیروی اکڑا ستا سربا داغوی طولنا دوزخ دکرم. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. او اے آدما تو او ستا خزا دوانا پا دے جنت کی وسائی هر ځای کې چې سسې ستاسو زړه غواړي هغه خورئ خو د دې ونې خواله مه ورځئ ګنې نو په ظالمانو کې به شمار شئ. فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما غوری عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. بیا شیطان هغوی دوانو تا وسوسه وکړه چې دا غوی د شرم زینه کم چې د یو بل نه پټ کړی شوی وو چې هغه هغوی تخکاره کړی هغه هوی ته وویل چې تاسو رب چې تاسو د کمې ونې نه منع کړی یئ د دې وجه د دې نه سوا بل هیڅ نه ده چې ستاسو نه چرته فرښتې جوړې نه شي یا درته همیشه ژوند نصیب نه شي. وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین او هغوی ته قسم وخوړو چې زه ستاسو رښتینی خیر خوایم. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. هغه دواړه رو رو په دوکه سره په خپل لاره راواړول. اخیر دا چې کله هغوی داغه ونی مزه اوسه کله نو دوانو ته د یو بل د شرم ځایونه ښکاره شو او خپل بدنونه یې د جنت په پانو پټول شروع کړل. بیا ورته خپل رب آواز وکړو، ولی ما تاسو د دې ونې نه نوی منع کړي او دا مې درته نو ویلي چې شیطان ستاسو ښکاره دشمن دی. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دوانو اوال اي ربا مونگا پا خپل ځان ظلم وکړو، اس کو تا مونگا معاف نکړو او پا مونگ دی رحم او نکړو نو یقیناً چه مونگا با تباه شو. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. الله فرمایل کس شيء تاسو د یو بل دشمنان یي او ستاسو دپاره د یوې خاصې مودې پورې په ځمکه کې د قرار ځای او د ژوند سامان دی. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. اوی فرمایل هم پدی کی با جون تیروی او هم پدی کی بمرای او هم ددی زینبا تاسو راستلی کی گئی. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. إذا آدم أولادا مونگ تاسو تا جامع نازلی کری دی چی استاسو دا بدن دا شرم زیونا پت کری او استاسو دا بدن دا حفاظت او دا خواهش ذریعه هم وی او بهترین جامع دا تقوی جامع دا دا دا اللہ دا نخونا یو نخ دا خواهیگی چی خلق دا دین سبق واخلی. یا بنی آدم لا یفتنن إنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. اے دا آدم اولادا حسنا چی شیطان مو بیا حغسی پا فتنه کی واچوی لکه سنگ چی حغو ستاسو مور او پلار دا جنت نا رایستلی وو او داغوی جامعی داغوی نا دا دی غرل دا پارا استلیوی چی داغوی دا شرم زیونا یو بلتخ کارشی. هغه او داغه ملګری تاسو ته د داس زینه ګوري چې داغه زینه تاسو هغه نشي لیدلې دا شیطانان مونږ د هغه خلکو سرپرستان جوړ کړی دي څوک چې ایمان نه راوړي او اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون دا خلق چی کلا دا شرم سکار کوی نوائی چی مونگا خپل پلار نکو پا دی طریقه باندی منتلی دی او اللہ راتا دا سکار کولو حکم کرے دی دوی تغوایا چی اللہ دا بے حیائی حکم حس کلا نکوی آیا تاسو دا اللہ پنم پوری هاغ خبری تره چی داغی پاکلا تاسو ته علم نشته چې هغه د الله د طرف نه دی قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون اي نبي صلى الله عليه وسلم دوی ته وایا زما رب خو د راستای او د انصاف حکم کړی دی او دا غو حکم خو دا دی چې په هر عبادت کې خپل مخ ټیک ساتای او خاص هم هغه ته आवाज کوي په دا حال کې چې خپل دین مو دا غو لپاره خالص کړی وي لکه څنګه چې هغه تاسو اوس پیدا کړی یې هم دغه سی به تاسو بیا را پیدا کړی شئ فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يوه دلی تقو هغو سیده لار خودمی دا خو په بل ډله باندې گمراهی صحیح ثابته شوی دا ځکه چې هغوی د الله په ځای شیطانان ځان له سرپرستان جوړ کړی دي او دای خیال دی چې مونږ په نیغه لار باندې یو یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين اي دا ادم اولادا دا هر عبادت په موقع خپل خایس کوي او خوري سکي او د حد نه ما وړي الله د حد نه اوړي دونکي نفخوي قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون اي نبي صلى الله عليه وسلم دوی ته وایا چا د الله هغه خالص حرام کړو چې هغه الله د خپل بندگانو لپاره رايستلې وو او چا د الله د رزق نه پاک سيزونه من کړل ورته وایا چې دا ټول سيزونه د دنیا په ژوند کې هم د مؤمنانو د پاره دي او د قیامت په ورځ خو به خالص هم داغوی د پاره وي دا رنګي مونږه خپلې خبرې صفا صفا بیانوو د هغه خلکو د پاره چې هغه علم لري قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته وایا چې زما رب کم سیزونه حرام کړی دي هغه خو دا دی د بے شرمی کار کخکاروی او کپٹ او گناہ او د حق خلاف زیاتی او دا چی تاسو د اللہ سرا دا سی سوک شریک کرے چی داغ دا پارا هغه هیڅ سند نه دی نازل کرے او دا چی د اللہ پنوم دا سی خبر اوائے چی داغی پاکلا تاسو ته علم نبی چی هغا اللہ ویلی دا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلْ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ده هر قوم ده مهلت یو مده مقرر ده نو هر کل چه ده یو قوم مده پورشی نو بیا یو ساعت هم مخک رستو کی گنا یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون او اللہ دا پیدائش پا شروع کی دا خبره صفا ویلی وا چې اید آدم اولادا یا ساتای چې تاسو ته هم ستاسو نه داسې رسولان راشي چې تاسو ته زما آیاتونه اوروي نو چا چې د نافرمانۍ نه ځان بچ کړو او د خپل عمل اصلاحی وکړه نو داغه د پاره د هیڅ یری او د هیڅ غم موقع نشته والذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون او چاچی زمونگ آیاتنا دروغ اگنر او داغه په مقابله کی سرکشی اکڑا نو حغوی با دوزخیان بی او حل تبا ہمیشہ اسی گی فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا او کذب بآیاته اولئیک ینالهم نصیبهم من الكتاب حتى اذا جاء رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين اخیر دا هغه سړی نه با زیاد ظالم بل څوک وی چې بالکل دروغ خبري په الله پورې اتړي یا د الله رښتینی آیاتونه دروغ وګڼي داسې خلکو ته به د خپل تقدیر د لیک مطابق خپل حصه برابر رسی دا هغه وخت پورې چې کله زموږ را لېږلی شوي فرښتې د هغوی د روحونو اغیستلو دپاره راشي په دغه وخت کې به فرښتې د هغوی نه تپوس وکړي چې اوښیې اس کمزی دستا سو معبودان چې تاسو به د الله په ځای هغوی ته आवाज کولو هغوی به وایي چې ټول زمونږ نه ورک شو او هغوی به په خپل ځان خلاف گواهی وکړي چې واقعي مونږ د حق نه منکر وو قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس فی كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون الله بأو فرمائي زي تاسو هم هاغ دوزخت لاشي چې هغه تا ستاسو نمخ کې د پیریانو او د انسانانو تیر شوی ډلی تلی دی هر ډله چې کله دوزخ ته ننوځي نو د ځان نه به په مخکنی ډلی باندې لعنت وایي تر دې پورې چې کله ټول هلته ورجمع شي نو هر رستنۍ ډله به د مخکنۍ ډلې په حق کې وایي چې اے ربا دا هغه خلک وو چې مونږ یې ګمراه کړو نو دوی له د وور دوچند عذاب ورکړه په جواب کې به ورته الله فرمایي د هرې ډلې دپاره دوچند عذاب دی تاسو پوهیږئ نه وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون او مخکنی دلبا رستنی دل توای چې کومګه د الزام قابل وو نو تاسو ته په مونږ باندې څه فضیلت حاصل وو اوس د خپل عمل په نتیجه کې د عذاب مزه اوسکای ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين يقين لري کم خلکو چې زمونږ آیاتونه درو ګڼل دي او داغه په مقابله کې سرکشي کړی دا نو داغوی د پاره با د اسمان دروازې هرگز بیرته نه کړی شي داغوی جنت ته تل دومره ناممکن دي لکه څومره چې د ستنی په سوري کې د اوخ تیرې دل ناممکن دي مجرمانو ته زمونږ د طرف نه هم داسې بدله میلاویږي لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين داغوی د پاره خوبا د دوزخ خولیدل فرش او د دوزخ صادر وی دا د هغه بدلا چې مونږ یې ظالمانو لور کوو والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون او د دې برخلاف چې چا زمونږ آیاتونه منل دي او ښه کارونه کړی دي او په دې باره کې مونږه هر یو داغه دا خپل طاقت ذمہوار ګرځو هغه جنتیان دي هلته به هغه همیشه اوسي ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون داغوی پزلون کی چی دیو برخلاف سکینا او خروالی وی هغه به مونږ لری کړو داغوی لاندی با نهرونه بهیگی او هغوی بوای چې سنا خاص هم الله لردا چې مونږ ته دا لار وخودلا مونږ خپل لار نشو موندلې که الله مونږ ته لار نه خودلې زمونږ د رب رسولانو واقعي مونږ ته حق را وړې وو په دغه وخت کې به یو आवाज وشي چې دا جنت چې تاسو یې وارثان جوړ شوی یې تاسو ته د هغه عملونو په بدله کې میلاو شوی دی كم تاسو كول ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون بيابد جنة خلق دوزخ والو ته आवाज وکړي مونږه هغه ټولي واده ټیک بیا مونږلې کمی چې زمونږ رب زمونږ سره کړی وي آیا تاسو هم هغه واده ټیک مونږلې کمی چې تاسو رب تاسو سره کړی وي هغه به جواب ورکړي آو بیا به یو आवाज کوونکې د دوی په مینس کې आवाज وکړي چې د الله لعنت دی وي په هغه ظالمانو باندې چې د الله د لارې نه خلق منه کول او داغه کګولي غفتل او د اخرت نه منکر وو وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون د دې دوانو ډلو په مینس کې با یو پردوی چې داغه په اوچت زینو یعنی آراب باندې با ځین نور خلق وی دوی با هر یو داغوی دا نخونه پیژني او جنت والو ته با आवाज کوي چې سلامتیا دی وی په تاسو باندې دا خلق جنت ته داخل نشو لیکن داغه تمدار بوي واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين او هر کلچی داغو استرگی دا دوزخ والو ته وګرځي نو وای با چې اے ربا مونږ د دې ظالمانو خلکو سره مشاملوا ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم قالوا ما جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون بیا بدا دا آراف خلق دا دوزخ یو سو غتان خلق دا غوی دا نخو نعو پیجنی او ورتبه آواز وکړي چې اوملی دل نن نستاسو دلی پری ستاسو پکار راغلی او نا هاغه سازو سامان چې تاسو لوی گنلو او ولی دا جنتیان هاغه خلق ندی چې د دوی په حق لبا تاسو قسمونه خوړل چې دوی لبا الله د خپل رحمت نه هیڅ نه ورکوي نن صرف هغوی ته وویل شو چې داخل شئ جنت ته ستاسو دپاره نه یرشته او نه غم ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحیات الدنیا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ او د دوزخ خلق با د جنت خلق تا آوازونه کوي چې لګي شان او بو پمون باندې راوا چوي یا چې کم رزق الله تاسو لا درکړي دي دا غینا سره غورځوي هغوی به ورله جواب ورکړي چې الله دا دواړه سیزونه په هغه حق منکرو خلکو باندې حرام کړي دي چې هغوی د خپل دین نه لوبه ټوکه جوړه کړې وه او د دنیا ژوند په دوکه کې اچولی وو. الله فرمایي چې نن به موږ هم دوی دغه شان هیر کړو لکه څنګه چې دوی د دې ورځې ملاقات هیر کړی وو او زمون د آیاتونو نه انکار کړی وو. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون مونږ دې خلکو ته داسې کتاب راوړې دي چې هغه مونږ د علم په بنیاد باندې ښه په تفصیل سره بیان کړی دی او د مؤمنانو دپاره لار ښودونکی او رحمت دی. هل ينظرون الا تأويله يوم ياتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون آیا دا خلق اوس د دین سیوا د بلی خبری انتظار کوي چې هغه انجام وویني د کم انجام چې دا کتاب خبر ورکوي په کومه ورځ چې هغه انجام مخې ته راشي نو کوم خلکو چې دا د اول نه هیر کړی وو هغوی به ووایي چې واقعي زموږ د رب رسولان د حق سره راغلي وو. نو آیا اوس به موږ ته څوک سفارشیان میلاو شي چې زموږ په حق کې سفارش وکړي یا دې مونږه دوباره واپس ولېږلې شو د پاره د دې چې مخکې مو څه کول اوس د هغې په ځای په بله طریقه کار وکړو. دوی خپل ځان په نقصان کې واچوو او هغه ټول دروغ چې دوی د ځان نه جوړ کړي وو نن د دوی نه ورک شو. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فحقیقت کی استاس رب هغه الله دی چې اسمانونه او ځمکه په شپږو ورځو کې پیدا کړل بیا د خپلې بادشاهۍ په تخت باندې کېناستو چې شپه په ورځ باندې خوروي او بیا په شپه پسې ورځ په منډه راځي چې هغو نور او سپوږمۍ او ستوري پیدا کړل ټول د هغو د فرمان تابع دي. خبردار شئ چې ټول پیدا وخت هم د هغه دی او حکم هم فقط د هغه چلیږي دیر برکت والدے اللہ د ټولو جهانونو مالک او پروردگار دے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انه لا يحب المعتدین خپل رب ته आवाज کوي ډیر پاجزای سره او پټ پټ یقینا چې هغه د حد نه اوریدونکو خلک نفخوي. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين پزمکه کې فساد مرا پور تکوي هر کله چې د دې اصلاح شوي دا او خاص هم الله ته आवाज کوي د یری او د تمی سره دا یقیني ده چې د الله رحمت نیکانو خلکو ته نږدې دی. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. او هغه خاص هم الله دې چې هواګانی د خپل رحمت ته مخکی د خوشخبری سره رالیږي بیا چې کله دغه هواګانی دوبونه ډکی وریزي او چې تکړي نو هغه یوې مریض مکی ته بوزي او هلته باران اوروي او د دغه مریض مکی نه قسمه قسم میوه راوباسي. ګورئ دغه شان مونږه مړی د مرګ د حالت نه راوباسو خای چې تاسو د دینه سبق واخلئ. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. كم از مكتش خوي هغا دخبل رب حكم سرا خشن كزرغنوي او کم از مکه چه خرابه وی هغه د ناقص پیداوار نه علاوه بل هیڅ نه زرغونه وی. دغشان مونږه نخی بار بار پیش کوو دغه خلکو د پاره چې هغه شکر استون کی دي. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. مونگا نو علیہ السلام دهغه خپل قوم ته ولېګو هغه وویل اے زما قومه د الله بندگی کوي داغنه بغیر ستاسو بل خدای نشته زستاسی په حق کې د یوې هیبتناکې ورځې د عذاب نه یریږم. قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. داغه د قوم سردارانو جواب ورکړو مونږ ته خدا سفکاری چې ته په ښکاره گمراهۍ کې مبتلا یې. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. نو عليه السلام ويل اي دا قوم رونو زو پا هز گمراهي كي اختنائم بلکه زي دا رب العالمين رسوليم. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. تاسو تا دخبل رب پیغامونه در رسوم ستاسو خیگره لطوم او ما تا دا الله دا طرفنا هاغ سو معلوم دی جهغا تاسو تا معلوم ندی. او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. آیا تاسو په دې خبره حیرانېږئ چې تاسو ته هم ستاسو د خپل قوم د یو سړي په ذریعه ستاسو د رب د طرف نه یاد دهاني راغله چې تاسو خبردار کړي او تاسو د غلط رفتار نه بچ شئ او په تاسو باندې رحم وکړي شي. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. خو هغوی هغه دروغ وګڼو اخر دا چې مونږه هغه او دغه ملګری په یو کشته کې بچ کړل او هغه خلک مو غرق کړل چې زمونږه آیاتونه دروغ ګڼلی وو یقینا چې هغه ړانده خلک وو. وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. او آدیانو تا مونگا دا هغوی رور هود علیہ السلام اولے گو هغو اویل اے زما دا قوم رونو دا اللہ بندگی کوئے داغن بغیر بل خدای ستاسو نشتے نو آیا تاسو به د غلطی لاری نه پرهیز نه کوئ؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. داغ د قوم هغه سردارانو چې دغه خبره به نه منله هغه ته په جواب کې وویل مونږ وینو چې ته په بیوقفتیا کې مبتلا یې او زمونږه دا ګمان دی چې ته دروغجن یې. قال یا قوم لیس بی سفاهة ولکنی رسول من رب العالمین. هغه وویل ای زما د قوم رونو زه په بیوقفتیا کې مبتلا نه یم بلکه زد رب العالمين رسوليم. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. تاسو تا دخبل رب پیغامون در رسوم أو زستاسو اعتباري خير خوايم. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل من لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. آيات ستا بدي خبرتا جبراغه چې تاسو ته هم ستاسو د خپل قوم د یو سړي په ذریعه د خپل رب د طرف نه یاد دهاني راغله د پاره د دې چې هغه تاسو خبردار کړي دا مه روي چې ستاسو رب د نوح علیه السلام د قوم نه وروستو تاسو د هغوی په ځای کې نه ولی او تاسو یې ښه طاقت ورکړی پس د الله د قدرت نښې یاد لرئ امید دی چې تاسو به خلاصی بیا مومئ. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هغوی جواب ورکړو خا تو مونږ ته د دې لپاره راغلی چې مونږه یوازې د الله عبادت وکړو او زمونږ پلار نیکونه چې عبادت کولو هغه معبودان پرېږدو خدنو راوله هغه عذاب چې تو پرې مونږه یاروې که چېرې ته رښتینی یې. قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. هغو اويل ستاسو در رب لعنت پتاسو اوشو او دهغه غضب در باندې راغې آیا تاسو زما سره په هغه نمونه باندې جنگ کوئ چې تاسو او ستاسو پلار نیکونو کې خفدلی دي او چې دهغه د پاره الله هیڅ سند نه دی نازل کړي خدنو تاسو هم انتظار کوئ او زه هم ستاسو سره انتظار کوم. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. اخر دا چی مونگا پخپل مهربانی سرا هود علیہ السلام او دهغه ملګری بچ کړل او دهغه خلکو جرړی مو پرې کړې چا چې زمونږ آیاتونه دروغ ګڼلی وو او ایمان راوړین کې نه وو. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. أو سمديان تمونغا داغوي رور سوهلي أوليغو هغو أويل اي زما دا قوم رنو دا الله بندگی کوئے داغن بغیر بل خدای ستاسو نشته تاسو تا ستاسو د رب کار دلیل راغلی دی دا د الله اوخه ستاسو دپاره یو نخ ده تا پریک دی چې د الله په ځمکه کې سریږي دې ته په خرابه اراده سره لاس مور وړی گنینو یو دردناک عذاب در باندی راشی. وَذْكُرُوا اِذْ جَعْلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. یاد کړئ هغه وخت کله چې الله د عاد قوم نه رستو تاسو د هغوی په ځای کینولی او تاسو ته یې په ځمکه کې دا مرتبه درکړه چې نن تاسو د هغې ځمکې په هوارو میدانونو کې اوچت اوچت محلونه جوړوئ او داغه قرونه د کورونو په شکل کې راکنه نو داغه د قدرت د نخونه م به پروا کېږي او پزمکه کې فساد م پورته کوي. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. داغه دا قوم هاغ سردارانو چه زانونه لوی گرلی وو هاغ کمزور خلکو تا چه ایمان راوڑه وو اویل آیا تاسو ته واقعی دا معلومه ده چې صالح علیه السلام د خپل رب پیغمبر دی؟ هغوی جواب ورکړو بېشکه چې د کوم پیغام سره هغه رالېږلی شوی دی هغه مونږ منو. قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون. دغه د لویې دعوه کوونکو خلکو اویل کم سیس چی تاسو منلے دے مونگا داغین انکاریان یو. فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین. بیا هغوی هغه اوخه مړه کړه او ښه په سرکشۍ سره یې د خپل رب د حکم خلاف ورزي وکړه او صالح علیه السلام ته وویل چې راوله هغه عذاب چې ته ترې مونږ یې روې کته واقعي د پیغمبرانو نه يې. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. اخر دا چې هغوی یو يرون کی آفت را گیر کړل او هغوی په خپل کورونو کې پر مخی پاتی شو. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. او سؤال عليه السلام داوی دکلین اوتلو او دای ویل چې ای زما قومه ما د خپل رب پیغام تاسو ته در اورسو او ما تاسو ډیر خیر ولټو خو زه سوکرم چې تاسو خپل خیر لټون کی نه خوښوي. ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين. او لوط علیہ السلام مونگا دا پیغمبر په حیثیت اولیگو نیاد کرائی کلچی هغه خپل قوم تا اویل آیا تاسو داسی بے حیا شویئے چی دا بے حیائی او دا شرم حاغ کار کوئی چی ستاسو نمخ کی پا دنیا کی چا ندے کرے. انکم لتأتون الرجال شہوتا من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. تاسو خزی پریدای او د نارینه سر خپل خواهش پوره کوي. حقیقت دا دی چې تاسو بالکل د حد نه اوریدونکو خلک یې. وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. خدا غد قوم جواب بغیر د دینا بل سنو چې او با سیدا خلق د خپل کلولا دوی ډیر پاکان جوړیږي. فانجیناه واهله الا امراته كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبه المجرمين. اخر دا چې مونږ لوط علیہ السلام او داغو کور والا بغیر داغو د خزینه چې پرستو پاتې کیدونکو کی وا بشکل او پاغ قوم باندې مو باران ورو بیا وګورا چې داغ مجرمانو سو انجام شو. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. أو مدين والوتا منك دهغوي رور شويب لغو هغو اويل اے زما قومه د الله بندگی کوي داغنه بغیر بل خدای ستاسو نشته تاسو تاسو د رب د طرف نه صفا لار خودنه شوی دا نو پیمانه او تول پوره پوره کوي خلکو لا داغوی پسې زنو کی تاوان مور کوي او پزمکه کې فساد م کوي هر کله چې د دې اصلاح شوی دا هم پدې کې ستاسو خیر دی کو تاسو واقعي مؤمنان یې. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين او دجون پهره لارکی د داکوانو پشان مکه نه چې خلک یې رول او مؤمنان د الله د لارې نه منکول شروع کړي او د نیغې لارې په کګولو پسې ولګي یاد کړئ هغه زمانہ کله چې تاسو لګوي بیا الله تاسو ډیر کړي او سترګې وغړوي او وګورئ چې په دنیا کې د فساد کوونکو خلکو سو انجام شوي دی وان کان طائفه منکم امنوا بالذی ارسلت به وطائفه لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين کچری پتا سکی یو ډلا په هغه تعلیم باندې چې په هغه سره زرا لګل شوې يم ایمان راوړي او بل ډلا ایمان را نوړي نو تر هغه پوری صبر کوي چې الله زموږ په منځ کې فیصله وکړي او هغه د ټولو نه فیصله کوونکی دی قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين داغه دا قوم سردارانو چې د خپل لوی په غرور کې مبتلا وو هغه ته وویل چې اے شعیب مونږ به تا او هغه خلک چې ستا سره ایمان راوړی دی د خپل کلی نه وباسو او یا با تاسو زموږ ملت ته واپس راځئ شعیب جواب ورکړو آیا په زور به مونږ راولی اگر کو مونږ راضی نه یو قد افترینا علی الله کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين مونگا پا اللہ باندی درو غویم کشو کو مونگا ستاس ملت واپس راغلو هر کل چی مونگا اللہ ددین اخلاسی را کرے دے زمون دپارا دیتا واپس کے دلخو اس اڈو ممکن ندی بغیر د دینا چې زمونږ رب الله داسي وغواړي زمونږ د رب علم په هر سیز باندې خور دی هم په هغه باندې مونږه اعتماد وکړو اے ربا زمونږ او زمونږ د قوم په منځ کې ټیک ټیک فیصله وکړه او ته خو فیصله کوونکی یې وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون داغد قوم سردارانو چی داغد خبرو منلو نه انکار کرے وو پخپلو کو اوویل کتاسو پشویب پسی لالے نو برباد بشائے فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين خو اوشو داسی چی یو یرون کی افت حقوی را گیر کرل او حقوی پخپل کورونو کی پرمخی پاتی شو الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين کوم خلکو چې شعیب علی السلام دروغ جنو کړو هغه داسې ورک شو لکه چې هغه په هغه کورونه کې هډو اوسېدل نه وو چا چې شعیب علی السلام دروغ جنو کړو په اخر کې هم هغه برباد شو فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم الكافرين او شعيب عليه السلام داوي دکلنا اوتو او دای ورته اویل چې ای زما د قوم رونو ما د خپل رب پیغامونه تاسو ته در اوره سوال او تاسو د خیر خواهی حق می ادا کړو او زه په هغه قوم باندې څنګه افسوس وکړم چې هغه د حق قبولولو نه انکار کوي وما ارسلنا فی قريه من نبي الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون دا سه هچری نه دشوی چې مونږه یو کلیتا نبی لګلې وی او دا کلی په خلکو مو اول تنگسیا او سختی نه ویراوستي د دې غرض د پاره چې شاید هغوی عاجزی اختیار کړی ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون بیا مونږ د هغوی بدحالی په خوشحالۍ بدل کړه تر دې پورې چې هغوی ښه ترقی وکړه او دا خبرې شروع کړې چې زمون په مشرانو باندې هم خې او خرابې ورځې راغلې دي نو اخر دا چې مونږ هغوی ناصافه راونیول او هغوی د ځان نه خبر هم نشو ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون کچری د کلو خلکو ایمان را وړې وي او د تقوا په لار تللې وي نو مونږ به په هغوی باندې د اسمان او د ځمکې نه د برکتونو دروازې پرانستی وي خو هغوی دروغ وګڼلو نو مونږ هغوی د خپل بد عمل په حساب کې راونیول څه چې هغوی راغونډول افأمن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا وهم نائمون نو آیا اوسګنی د کلو د خلکو دا تسلی راغلی ده چې زمونږ عذاب با په دوی ناصافه د شپې ناراضي کله چې دوی اوده پراته وي او امن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا ضحا وهم يلعبون یا گنی دا تسلی د دوی راغلی ده چې زمونږ عذاب با په دوی ناصافه د ورځې ناراضي کله چې دوی په لوبو کې مشغول وي أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون آیا دا خلق دا اللہ دا پت تدبیرنا بیغم دی حالکه دا اللہ دا پت تدبیرنا هاغ قوم بیغموی جهغا تباکی دن کی بی اولم یهدی للذین یرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون کم خلق چی د تیر شو خلقنا رستو د ځمکې وارثان کیږي نو آیا هغوی ته د خبرې هیڅ سبق ورنکړو چې کچري مونږه وغواړو نو هغوی په دې خپلو ګناهونو باندې رانیولې شو خو هغوی د عبرتناکو خبرو نه بې پرواهي کوي او مونږه د هغوی په زړونو باندې مهر لګوو بیا هغوی هیڅ نه اوري تلک القرآن قص علیک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين دا قومنا چې دا قصې مونږ تا ته اورو ستا په وړاندې د مثال په تور موجود دي دا غوی رسولانو هغوی ته صفا صفا نخې راوړلې خو هغوی چې یو ځلی یو سیسته دروغ ویلی وو بیا د هغې منونکي نه وو ګورئ دغه شان مونږ د حق نه د انکاریانو خلکو په زړونو باندې مهر لګوو وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين مونږ په هغه کې په اکثر خلکو کې د وعده وفا اونلی دلا بلکې دامو ال دل چې اکثر خلک فاسقان دي ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين بعد دغ قومنا رستو چه بر ذكر کر شوی دی مونگا موسیٰ علیہ السلام دخپلو نخو سرا فرعون او داغدا قوم سردارانو تا اولیگو خو هغوی هم زمونگا دا نخو سرا ظلم اکلو نو اگورا چی دا دغی مفسدانو سو انجام شو وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین حقیق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل موسى عليه السلام قال اي فرعون زدا کائنات د مالک د طرفنا را لېګلې شوې يم زما شان دادې چې د الله په نوم د حق نه بغیر بل هیڅ خبره اونوایم ما تاسو ته ستاسو د رب د طرفنا د ماموریت صفا دلیل راوړې دي نو ته بني اسرائیل زما سره اولېګا قال ان كنت جئت بايه فات بها ان كنت من الصادقين فرعون ویل کتاسو نخراوڑی دی او پخپل دعوه کی رختنی یه نحاقا اخیا فألقا عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء موسیٰ علیہ السلام خپل همسا وغورځوله او یو دم بیا هغه ژوندی اژدها وه هغه خپل لاس د خپل جیب نه راوویستو او هغه د ټولو کتونکو په مخ کې ځلېدو قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فَمَاذَا تَأْمُرُونَ چې دای اولیدل نو د فرعون د قوم سردارانو په خپلو کې وویل یقینا دا سړی ډیر ماهر جادوګر دی دی غواړي چې تاسو د خپل ځمکې نه وباسي نو اوس وایي چې څوک لو قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم بیا هغوی ټولو فرعون ته دا مشوره ورکړه چې دی او د ضرور په انتظار کې وساته او ټولو خارونو ته نوکران اولیگا چې هر پوه جادوګر تا ته راولي وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين نجادوگران فرعون تراغلل هغوی اویل کومنگ غالب شو نمون تخوبا دده بدل ضرور ملاویگی کنا قال نعم وإنكم لمن المقربين فرعون ورتا فجواب کی اویل آو او تاسبا دا دربار نزدیکیان خلق یئی قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين بیا هغوی موسی علیه السلام ته وویل تو غورځوې که مونږ وغورځوو قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم موسى عليه السلام جواب ورکلو تاسو اغرزوائي هغوی چې خپل جادو اغرزوو نو د خلکو په سترګو جادو وکړو او په هغوی یره راوستلا او ډیر زبردست جادوی پیش کړو وا اوحینا الی موسی ان القی عصاک فاذا هی تلقف ما یأفکون مونږه موسی علیہ السلام ته اشاره وکړه چې اوغرزو خپل همسا د غرزول سره په هغه ساعت دا غوی د دروغ جادو تیرول شروع کړل فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فدي طريقة چه كم حق وو هغا حق ثابت شو او چه سو هغوی جول کري وو هغا باطل پاتي شو فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فرعون او داغو ملگري پا ميدان کی لاندی یعنی مغلوب شو او د فتح اسلول پزه الټه ذلیل شو و القی السحرۃ ساجدین او د جادوګرانو حال دا شو لکه چې سسز د دننه نه هغه په سجده را پرستل قالوا آمنا برب العالمین رب موسی و هارون هغوی اویل مونگا اومنو رب العالمین هاغ رب چی موسیٰ علیہ السلام او حارون علیہ السلام منی قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون فرعون ویل آیا تاسو زما د اجازت نه مخکې په دې باندې ایمان راوړو یقینا دا یو پټ سازش وو چې تاسو په دې شاهي خار کې په دې غرض کړی وو چې د دې وطن خلک د اقتدار نه بے دخل کړي خدنو د دې نتیجه به درته اوس زر معلومه شي لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين زبستاس اللاس أو خپے دا بدل بدل طرفنا پریکلم أو داغین رستبا تاس طول پسولي وخيجوم قالوا إنا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين هغوی ورله جواب ورکړو په هر حال کې مونږ خپل رب ته روان یو تا تچی پکم خبر زمونا بدلا رستل غواړي هغه د دین بغیر بل هیڅ نه دا چې زمونږ د رب نخي کله زمونږ مخې ته راغله نو مونږه په هغه ایمان راوړو اے ربا په مونږه صبر راوړو او مونږه د دنیا نه په داسې حال کې واخلا چې مونږ ستا فرما بردار یو. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فرعون ته د خپل قوم سردارانو وویل آیا ته به موسی او د هغه قوم هم داسې پرېږدې چې په ملک کې فساد خور کړي او هغه ستا او ستا د معبودانو بندګي پرېږدي؟ فرعون جواب ورکړو زه به د هغوی زامن وژنم او ښځې به یې ژوندی پرېږدم، په هغوی باندې زموږ مضبوط اقتدار دی. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. موسى عليه السلام خپل قوم ته وویل د الله نه مدد غواړی او صبر کوی، ځمکه د الله ده، په خپلو بندګانو کې چې چاله ورکول غواړي هغه د هغې وارث جوړوي او اخری کامیابی د هغه چا ده چې د الله نه په یره یره کار کوي. قالوا اوهینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. داغه د قوم خلق اویل ستاد راتلون مخکې هم مونتا تکلیف را رسول کېدو او اوس ستاد راتلون رستو هم مونتا تکلیف را رسول کېږي. هغه جواب ورکړو نزدې دې هغه وخت چې ستاسو رب ستاسو دشمن هلاک کړي او تاسو په ځمکه کې خلیفه ګان کړي او بیا ګورئ چې تاسو څنګه عملونه کوئ. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. مونږ د فرعون خلق د ډیرو کلونو پورې د قحط او د پیداوار په کمی کې راونیول د پاره د دې چې هغوی لا هوش راشي او ځان سم کړي. فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئه يطيروا بموسى ومن معه الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون. خدا غوی دا حال وو چې کله به ښه زمانه راغله نو ویل به یې چې مونږ هم د دې مستحق یو، او کله چې به خرابه زمانه راغله نو موسی علیه السلام او د هغه ملګري به یې د ځان دپاره سپیره ګڼل، او حال دا دی چې په حقیقت کې د هغوی سپیروالی خو د الله سره وو، لیکن په هغوی کې اکثر خلک بے علم وو. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. هغوی موسی علیہ السلام ته وویل چې کتو په مونږ باندې د جادو چلولو د پاره هر څومره نخې راوړې خو مونږه ستا خبره منونکي نه یو. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. اخر دا چې مونږ په هغوی باندې طوفان ولېږو ملخان مو پی ور پری خودل گونی مو پکی خوار کرل چند خان مو پکی دیر کرل او وین مو پی راو ور ولی دا ټولی نخی مو جدا جدا او خودلی خو آغوی پسر کشی کی لارل او آغوی غط مجرمان خلق وو ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل کله چې با په هغوی باندې مصیبت راغې نو ویل به چې اے موسی علیہ السلام تا ته چې د خپل رب د طرف نه کم شان حاصل دی داغې په بنیاد باندې زمونږ په حق کې دعا وکړه که په دې ځل تا زمونږ نه دا مصیبت لرې کړو نو مونږ به ستا خبره ومنو او بني اسرائیل به ستا سره ولیږو فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون خو چې کله به مونږه دا غوی نه خپل عذاب داسې وخت پوری لری کړو چې هغه وخت به هغوی په هر حال کې رسیدونکي وو نو په هغه ساعت به هغوی د خپلې وعدې نه واورېدل فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين پس داغی تری مونگا بدلا واغستلا او هغوی مو په سمندر کې ډوب کړل ځکه چې هغوی زمونږ نخې دروغ ګڼلې وې او دا غینا بے پروا شوی وو واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمه ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون او داغوی پزے مونگا هاغ خلق چی کمزوری گرلی شوی بو داغ زمکی دا مشرق او دا مغرب وارسان کرل کما چی مونگا دا برکتونو نا دکا کری وا دا غشان دا بنی اسرائیلو پا حق کی ستا دا رب دا خیر وادا پورا شوا زکا چی اگوی دا صبر نکار اغستلے وو او دا فرعون او داغو دا قوم هاگا طول حرسو چی جوڑا ول بای او پورتا بای خیجول مونگا برباد کرل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون بني إسرائيل مو دا سمندرنا پورستل بیا هغوی روان شو او پلاره کې په یو داس قوم ورغلل چې د خپلو یو سو بوتانو سره مضبوطه مینه جوړه شوې وه هغوی وویل اے موسی علیه السلام زمونږ دپاره هم یو داسې معبود جوړ کړه لکه څنګه چې د دې خلکو معبودان دي موسی علیه السلام وویل تاسو ډېرې د ناپوهتیا خبرې کوئ دا خلک چې په کومه طریقه روان دي هغه خو بربادېدونکي ده او کم عمل چې دوی کوي هغه سراسر باطل دی قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين بیا موسی علیہ السلام وویل آیا زستا ست پارا دا اللہ نا سیوا بل ما بدو گورم حالانکہ هغه هم الله دے چې تاسو لای د ټولې دنیا په قومونو باندې فضیلت در کړی دی و اذ انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یقتلون ابناءکم و یستحیون نساءکم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم او الله فرمائي هاغا وقت رايات کرائي کل چی منگ دا فرعون والاونا تاسو لا نجات در کرو و دا حال کی چی تاسو بای پس سخت عذاب کی ساتھ لئے ستاسو زامن بای قتلول او ستاسو خزی بای جوندے پریخو دلے او پدی کی ستاسو درب در طرف نا ستاسو لوی ازمیخ وو وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين مونږ موسی علیہ السلام د دیر شو ورځو شپو د پاره کوه سینا ترا وختلو او رستو مو ورپسې لس ورځې نورې زیاتې کړلې دغه شان داغه د رب مقرره مودا پوره سلویخ ورځې شوا موسی علیہ السلام چتلو نخپل رور هارون ته اویل چې ته زمانه پس زما په قوم باندې خلیفہ شوې او تیک کار کوا او د فساد پیدا کوونکو په طریقه باندې مزه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين او کله چې موسی علیه السلام زمون په مقرره نیټه راغې او خپل رب ورسره خبرې وکړې نو هغو آرزو وکړه چې اے ربا مال د لیدلو طاقت راکړه چې زه تا ووینم الله وفرمایل ته ما نشې لیدلې هو لږ دې مخامخ غر ته وګوره کو هغه په خپل ځای برقرار پاتې شو نو ته بیا ما لیدلې شي خو چې کله د هغو رب په غر باندې جلوه ښکاره کړه نو هغه یې زرې زرې کړو او موسی علیہ السلام بے ہوش را پریوتو چې کله په هوش کې راغې نو وی ویل پاک دیستا ذات زتا ته توبه وباسم او د ټولو نه اول ایمان راوړم کې زیم قال یا موسی انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک و کن من الشاكرين الله فرمایل اے موسی ما تعالی په ټول خلکو باندې ترجی درکړه او غره میکړه چې زما پیغمبري وکړه او زما سره خبرې وکړه نسو چې تعالی درکړم هغه واخلا او شکر وباسا وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين دين رستو مونگا موسى علیہ السلام لا دا جون دا هر سانگی او دا هر عرض پا حق لا نصیحت او خوازه هدایت په تختو باندې لیکلې ورکړو او دامو ورته اویل دا هدایات مضبوط اونسا او خپل قوم ته حکم کړه چې د دې دا بهتر مفهوم پیروي دي کوي ډېر زربا چې تاسو ته د فاسقانو کور وخیم سأصرف عن آیاتی الذین يتكبرون فی الارض بغیر الحق و این یروا کل آیت لا یؤمنوا بها و این یروا سبیل الرشد لا يتخذوه سبیلا و این يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين زب دخبل نخنا دهار خلق استرگ وارهم چه هغوی پناحق دزمکی پا مخزان غد گنی خواکو هغوی هر سنگ نخو اوینی هو حس کلبا پاغه ایمان را نوړي کني غلارا داوی مخ تراشي خو پاغه بنزي او کو کغلارا ورته په نظر راشي نو پاغه بزي دا زکا چې هغوی زمونږ نخي دروغ وګڼلې او داغه نه بے پروايي کولا والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون زمونگ نخی چی چا در روخ اگنلے او داخرت دا پیشے نئے انکار اکڑو نو داوی ٹول عملو نزائش ول آیا خلق دا دین بغیر سبلا بدلا مندیشی چی سنگا حقوی کوی ہم حاسی باور سرکی گی واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ده موسى عليه السلام نورستو داغه د قوم خلکو د خپلو کالو نه د سخی او شکل جوړ کړو چې داغه نه با د غوی د اواز په شان اواز راتلو آیا هغوی نه قتل چې هغه ورسره نه خبرې کوي او نه ورته په سکار کې لار خي خو بیا هم ته هغوی معبود جوړ کړو او هغوی سخت ظالمان وو ولما سقط في ايديهم وراوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين بیا چی ورتا دخپلی دوکا کی دو حال معلوم شو او وی قتل چی پا حقیقت کی خمونگا گمراہ شویو نو وی ویل چی خپل رب را باندی رحم او نکڑو او مونگای ماف نکڑو نو مونگا با برباد شو ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين دبل طرفنا موسى علیہ السلام د غصه او د غم نه ډک خپل قوم ته واپس راغی دراتلو سره اویل تاسو زمانه رستو ډیر خراب کار وکړو ستاسو دومره صبر اونشو چې د خپل رب حکم ته مو انتظار کړی وي تختې اوغورځولې او د خپل رور هارون علیہ السلام د سر ویختی راونی ول او را اخکل هارون ورته اویل ای زما د مور زویا دی خلکو زه د باو کړم او نزدې وا چې وجلې وې تو دشمنانو لا په ما باندې د خندا موقع مور کوا او د دې ظالمانو د ډلې سره ما مشامل وا قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. پس داغینا موسیٰ علیہ السلام اویل اے ربا ما او زما رور معاف کرا او مو پخپل رحمت کی داخل کرا تی دا طول و نزیات رحم کون کے. إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ. جواب ورتوشو کم خلقو چی دسخین معبود جوڑ کرے دے ہوئی بزرور دخپل رب پا غضب کی گیری گی او د دنیا په ژوند کې با ذلیل وي دروغ جوړونکو خلکو لا مونږ هم داسې سزا ورکو. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربك من بعدها لغفور رحیم. او کم خلق چې بد عمل وکړي او بیا توبه وباسي او ایمان راوړي نو یقینا د دې توبه او ایمان نه وروسته ستا رب معاف کوونکې او رحم کوونکې دی. ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. بیا چې کله د موسی علیه السلام غصه سړه شوه نو هغو هغه تختې راوچتې کړلې چې په عبارت کې هدایت او رحمت وو دا خلکو دپاره چې هغوی د خپل رب نه یریږي. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. او هغو دخل قومنا او یاتن سلی د دې د پاره فخ کړل چې هغه دا غسرہ زمون مقرر شوی وخت لراشي. هر کله چې داخلت یوې سختی زلزلې راونیول نو موسی علی السلام عرض کړو اے زما ربا چې ستا خوا نو مخک دی دوی او زه هلاک کول شو آیا ته به مونږ ټول په هغه ګنا کې هلاک کوې چې هغه په مونږ کې یو سو بے وقفانو کړی وا. دا خو ستا یو ازمیخ وو د دې په ذریعہ چې ته سو غواړې هغه په گمراهی کې اخته کوي او چې چاته غواړې نو هدایت ورته کوي. زمونږ سرپرست خو هم ته نو بس مونږه معاف کړه او په مونږ باندې رحم وکړه ته د ټولو نه زیات معاف کوونکی یې. واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة وفی الآخرة انا هدنا الیک قال عذابی أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. أو زمان دفارا د دې دنیا خېګړه هم الیکا او د آخرت هم مونږ ستا طرف ته رجوع کړه. جواب شو سزا خو چې زه چاله غواړم هغه له ورکوم خو زما رحمت په هر سیز باندې خور دی او دا به زه دا خلکو په حق کې لیکم څوک چې د نافرمانۍ نه ځان ساتي زکات ورکوي او زما په آیتونو باندې ایمان راوړي. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون بس نن دا رحمت داغ خلقو حصدا چه پده پیغمبر امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسی روان شی چې ذکر یې هغوی ته په خپل تورات او انجیل کې میلاویږي هغه هغوی ته د نیکۍ حکم کوي د بدۍ نه منع کوي د هغوی دپاره پاک څیزونه حلالوي او ناپاک څیزونه حراموي او د هغوی نه هغه جرمونه لرې کوي کوم چې د هغوی د پاسه انبار کړی شوي وو او هغه بندونه پرانځي په کوم کې چې هغوی مضبوط تړلې شوي وو نو کم خلک چې په هغه باندې ایمان راوړي او د هغه حمایت او امداد وکړي او په هغه رڼا پسې روان شي کوم چې د هغه سره نازل کړی شوی دا نو هم دغه نجات موندونکي خلک دي قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا الذی له ملک السماوات والارض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم او آیا چې اے انسانانو زه تاسو ټولو ته د هغه الله د طرف نه را لېږل شوی پیغمبر یم چې هغه د ځمکې او د اسمانونو د بادشاهۍ مالک دی دا هغه نه بغیر بل خدای نشته هم هغه ژوند ورکوي او هم هغه مرګ راولي نو بس ایمان راوڑے پا اللہ باندی او داغو پر آلے گلی شوی امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندی چی اللہ او داغو حکمنا منی او پاغو پسی روان شای امید دے چی نی غلا رب بیامو مائے ومن قوم موسیٰ امت یهدون بالحق و به یعدلون د موسی علیہ السلام په قوم کې یو ډله داسې هم وه چې د حق مطابق به هدایت کولو او هم د حق مطابق به انصاف کولو وقطعناهم اثنتی عشرة اسباطا امما واوحینا الی موسی اذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون او مونگ دا قوم پا دولسو خاندانو کی تقسیم کرے وو او دا مستقلو دلو شکل مو ورا ور کرے وو او هر کل چی دا موسیٰ علیہ السلام نا خپل قوم او بو غفتلے نو مونگ ورتا اشارہ اکڑا چی فلانے گٹ پا خپل ہمسا اوہا نو پاہاگا ساحت داغی گٹنا دولس چنے را وطلے او هر دلی دا خپلو او بو دلو زی مقرر کرو مونگ پاہوی باندی دا وریزی سورے اکڑو او منو سلوامو پری نازل اکڑا خورای هاغا پاک سیزونا کم چی مونگ تاسو لدر کردی دی خود دین رستو چی هاگوی سو اکڑل نو پا مونگ ظلم اونکلو بلکه پخپلی پخپل زان باندی ظلم کولو و اذ قیل لهم اسکنوا هذه القرية و کلوا منها حیث شئتم و قولوا حطه وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين یاد کل هاغا وقت کل چی هغوی تا ویلی شوی وو چی دی کلی تا لار شای او حل تا وسی گئی او داغی دا پیداوار نا دخپلی رضا مطابق روزی حاصل وی او پتلو کی حتتن حتتن وای او د خار په دروازه کې د سجده په حالت کې ورننه نوځي مونږ بس تاسو خطاګانې معاف کړو او په نیکانو خلقو با نور فضل وکړو فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون حکم خلق چی په هغه کې ظالمان وو هغه ته چې کوم خبره ویل شوی وا هغه بدل کړه او نتیجه یې دا شو چې مونږه دا غوی د ظلم په بدل کې په هغه باندې د اسمان نه عذاب راولېګو واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون او د دنیا د هغه کلی د حال تپوس هم وکړه چې د سمندر په غاړه آباد وو دوی ته هغه واقعا ور یاد کړه چې د دغه ځای خلکو با د خالی په ورځ د الله د حکمونو خلاف ورزي کوله او دا چې میان به هم د خالی په ورځ داغوی مخ ته د اوبو سر لراتلل او د خالی د ورځې نه علاوه په نورو ورځو کې با نه راتلل دا ځکه داسې کېدل چې مونږ هغوی د نافرمانۍ کولو په وجه په ازمیښت کې اچول وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ او دیت دا هم وریاد کرا چی هر کلا پاوی کے یوی ڈلی بلی ڈلی ته اویل چی تاسو داس خلکو تا ولی نصیحت کوئی چی هغوی خدای حلا کوی یا ورل سخت سزا ور کوی نو هغوی ورل دا جواب ور کرے وو چی مونگا دا ٹول ہر سو ستاسو رب تا دخپل عذر پیش کولو دپاره کوو او پدی امیدی کوو چی شاید دا خلق دا غد نافرمانے نا زانو ساتی فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون أخير دا چه کلا هغوی هغه حکمونه بالکل هیر کړل کوم چې هغوی ته وریاد کړی شوي وو نو چا چې د بدای نه خلق منع کول مونږ هغوی بچ کړل او باقی چې کم ظالمان وو هغوی ټول مو د نافرمانۍ کولو په وجه په سخت عذاب کې راونیول. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسرين. بیا چې کله هغوی خپه سرکشۍ سره هغه کارونه شروع کړل د کومو کارونو نه چې هغوی منع کړی شوي وو نو مونږ ورته وویل چې شادوګان شئ ذليل أو خوار. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. او یاد کړه هغه وخت کله چې ستارب اعلان وکړو چې هغه به د قیامت پورې مسلسل داسې خلق په بنی اسرائیلو باندې مسلط کوي چې هغوی لبا بدترین عذاب ورکوي. یقینا ستارب په سزا ورکولو کې ډیر تیز دی او یقینا هغه معاف کوونکی دی او د رحم نه هم کار اخیستونکی دی. وقطعناهم فی الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. مونږ هغوی په ځمکه کې ټوکړې ټوکړې کړل او په ډېرو قومونو کې مو تقسیم کړل. څه خلک په هغوی کې نیکان وو او څه پکې د دینه مختلف وو او مونږ به هغوی په ښه او بدو حالاتو ازمیل چې شاید هغوی واپس شي. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. بیا دا مخکینو نسلونو نا ورستو داسی نا اهل خلق داغوی پزی راغلل چی دا اللہ دا کتاب وارثان شول او بیا هم دا دے معمولی دنیا فائده راغوندوی او وای چی امید دے منتبا معافی وکریشی او که د دنیا دغه مال ورتا بیا مخیل رازی نو بیا یې په منډه اخلي. آیا د دوی نه د کتاب وعده نه دا اخیستلی شوي چې د الله په نوم باندې هغه خبره وایه چې هغه حق وي او دوی په خپله لوستلی دي هغه څه چې په کتاب کې دي او د آخرت کور خو بهتر دی د هغه خلکو دپاره چې د الله نه یریږي. آیا تاسو په دومره خبره هم نه پوهیږئ؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. كم خلق چی دا کتاب پابندی کوي او منز قائم ساتل دے یقیناً ددا سے نیکانو خلقو اجر با مونگا نزائے کوو. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. دوی ته هغه وخت هم سیاد دی چې کله مونږ غر اوخزو او پدې باندې مو داسې را خور کړو لکه چې هغه یو چترې وا او دوی دا ګمان کوو چې غر په دوی باندې را روان دی او په هغه وخت کې مونږ دوی ته ویلی وو چې کم کتاب مونږ تاسو له درکوو هغه مضبوط ونیسئ او څه چې په دې کې لیکلی دي هغه یاد ساتئ امید دی چې تاسو د غلط رفتار نه بچ شئ. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. أو أي نبي صلى الله عليه وسلم خلقتا ورياد كرا هاغا وقت كلتي ستارب د بني آدم دا شاگانونا داغوی نسلونا را اوخ کلی وو او هغوی پخپلو خپلو نفسونو باندی گواهان کلی وو او دا تپوسی تری کلی وو چی آیا زستاسو رب نیم؟ هغوی اویل ضرور هم تو سمونگ رب یه مونگ پا دی گواهی کوو دا مونگا دا دی دا پارا داسی اکرل چی چرتا دا قیامت پا ورز تاسو دا اونوائی چی مونگا خود دی خبری نا خبر نوو یا دا اونوائے چې شرخو زمونگا پلار نکو زمونگ نمخ کی شروع کرے وو او مونگا رستو دا غوی دا نسل نپیدا شو نو ولی تو مونگا پا حاغ گناہ کرانے سے کما چه غلط کارو خلقو کری وا. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. گورئی پا دے طریقہ مونگ نخی خواضح پیش کوو او دا دید پارے پیش کوو چی دا خلق واپس راشی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. او اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی تا دہاغ سڑی حال بیان کرا چی ہوتا مونگا د خپلو آیاتونو علم ورکړی وو خو هغو د هغې د پابندۍ نه ځان اوویستو اخر دا چې شیطان ورپسې ولګېدو تر دې پورې چې هغه په گمراهانو کې شامل شو. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. كُچَرِمُنْ خُخْتَلِ نُحَغُ لَبَمُ دَا أَحَغِ آيَاتُنِ پَزِرِيَا لور مرتبه ورکړی وا خو هغه زمکی طرف تک ټیټ پاتې شو او د خپل نفس په خواهشاتو پسې روان شو نو حالی د سپی په شان شو چې کو تو پرې حمله وکړې نو هم جبه زوړند وي او کو تی پرېږدې نو هم جبه زوړند وي. همدغه مثال دی د هغه خلکو چې زموږ آیاتونه دروغ ګڼي تو دوی ته دا کیسې اوروا کېدی شي چې دوی صغور فکر وکړي. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. ډېر خراب مثال دی د هغه خلکو چې زموږ آیاتونه دروغ وګڼل او هغوی پخپل ځان ظلم کوي. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. چاته چې الله هدایت وکړي بس هم هغه نیغلا ربیا مومی او سوک چې الله د خپل رهنمای نه محروم کړي نه هوی ناکام او نامراد پاتې کیږي. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أو دا حقيقته چې ډېر پیریان او انسانان داسې دي چې هغوی مونږه د دوزخ لپاره پیدا کړی دي. دا هغوی سره زړونه شته خو هغوی پرې سوچ نه کوي. دا هغوی سره سترګې شته خو هغوی پرې کتل نه کوي. دا هغوی سره غوږونه شته خو هغوی پرې اورېدل نه کوي. هغوی د ځناورو په شان دي بلکې دا هغوی نه هم زیات بد. دا هغه خلک دي چې په غفلت کې ډوب شوي دي. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الله دخن من مستحق دي نو هغتا پخن من سر آواز كوي او هغه خلک پریږدئ چې داغو په نمونو کې خودو کې د صحیحوالي نه ډډه کوي. څه چې هغوی کوي داغه بدله به ضرور مومي. وممن خلقنا امه يهدون بالحق وبه يعدلون. زمون په مخلوق کې یو ډله داسې هم ده چې ټیک ټیک د حق مطابق لار خودنه کوي او د حق مطابق انصاف کوي. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملی لهم ان کیدی متین. پاتشو هغه خلق چې زمونږ آیاتونه دروغ ګڼلې دي نو هغوی با مونگا درجه پا درجه پا داسی طریقه در تباهی طرف تا بوزو چه هغوی با دزان نادو خبر نوی. زو هغوی لا مهلت ورکوم زما تدبیر دیر سخت دی. اولم یتفکرو ما بصاحبهم من جنه این هو الا نذیر مبین. آیا دې خلکو چرته سوچ ونکړو د دوی په ملګری باندې د لیونتوب هیڅ اثر نشته. هغه یو خبردارونکی دی چې د بد انجام نه مخکې صفا صفا خبردارول کوي. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فباي حديث بعده يؤمنون. آیا د خلکو چرته د اسمان او د ځمکې په انتظام باندې غور ونکړو او د الله پیدا کړی شوی سسته هم په غړې دل سترګو ونکتل؟ او آیا دوی دا سوچ هم ونکړو چې شاید د دوی دا ژوند مهلت به د پوره کېدو وخت ته نږدې شوی وي؟ بیا آخر د پیغمبر د دې خبردارۍ نه وروستو بله څه خبره داسې کیدی شي چې په هغې باندې دوی ایمان راوړي؟ من یضلل الله فلا هادی له ویذرهم فی طغیانهم یعمهون. الله چې څوک بیلاری کړي نو بیا داغه د پاره نیغې لارې ته راوستونکي هیڅوک نشته. او الله دا خلق پخپل سرکشی کی سرگردان اپریک دی. یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون دا خلق ستانا تپوس کوي چې آخر دا قیامت هغه وقت با کل رازی ورته اوایا تا دے علم زما دا رب سره دے دا با حغا پا خپل وقت باندی ظاہر وی پا اسمانونو او پزمک کی با دغه وقت دیر سخت وی حغا با پا تاسو باندی ناسا پا رازی دا خلق دا دے پا اقلا ستانا پا داسی طریقہ تپوس کوي لکه چې تو داغے پا لٹون کی لگیائے ورته اوایا د دې علم خو صرف الله ته دی لیکن ډېر خلک د دې حقیقت نه ناخبره دي قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته وایا زه د خپل ځان د پاره د سوء نفع نقصان اختیار نه لرم الله چې سغواړي هغه کیږي او کچری ما ته د غیب و علم وې نو ما به د ځان د پاره ډېرې فائدې حاصل کړې وې او ما ته به هیچری سے نقصان نہ رسے دو زخو صرف خبردار ان کے او زیر ورکون کے یم داغ خلق دا پارا چی زما خبر اومنی هو الذی خلقکم من نفس واحدت وجعل منها زوجها لیسکن الیها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين هغهم اللادي چې تاسو د یو نفس نه پیدا کړی او هم داغه د جنس نه داغه جوړی جوړ کړه چې داغه سره سکون حاصل کړي بیا چې کله سړی په خزه باندې ورخور شو نو داغه یو سپک شان حمل شو چې د ځان سره به ګرځو را ګرځو بیا چې کله هغه درنه شو نو دوانو په شریکا د خپل رب الله نه دعا وغوښتله که تا مونږ یو ښه شان بچی راکړو نو مونږ به ستا شکر گزار یو فلما آتاهما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاهما فتعالى الله عما یشرکون خو چې کله ورلا الله صحیح سالم بچی ورکړو نو هغوی دوانو داغ پا دے بخشش او مہربانے کی داغ سر نور سوک شریک کرل اللہ دیر اچت او غر دے دا شرک دا حاغ خبرنا کمی چی دا خلق کوی ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم څنګه ناپوه دي دا خلک چې د الله سره هغه څوک شریک کوي چې هغوی یو سیز هم نشي پیدا کولی بلکې هغوی پیدا کړي کیږي او چې هغوی نه د دوی مدد کولی شي او نه په خپل د خپل ځان په مدد باندې قادر دي تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. كتاس دويلا نيغي لاري تدرات للو دعوات ورقلي ندري پتاس پسي ندرزي كتاس دويتا آواز اکلي یا خاموش باتشاي فدوانو حالاتو كبا دويستاسو دپارا يوشان بي. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. تاسوچی دا اللہ پزے نورتا آواز کوئے نو آغوی خوهم ساس پشان بندگان دی دا آغوی ندعا اغوارے او اغوارے هغوی دې ستاسو د دعاګانو جواب درکړي که د هغوی په باره کې ستاسو خیالات صحیح وي. أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. آیا دا غوی خپیشته چی پاغی اگرزی؟ آیا دا غوی لاسونشته چی پاغی نیول اکلی؟ آیا دا غوی سترگشته چی پاغی اگوری؟ آیا دا غوی غگونشته چی پاغی واوری؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی تا اوایا چی؟ راو غالی خپل شریکان بیا تاسو ټول زما خلاف تدبیرونه وکړی او ما ته هډو مهلت مرا کوي. ان ولی الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. زما حامی او مددگار هغه الله دې چې دا کتابی نازل کړی دې او هغه دنیا کانو خلقو حمایت امرست کوي. والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. د دې برخلاف تاسو چې د الله په ځای نور څوک رابلئ هغوی نه ستاسو مدد کولی شي او نه پخپله د خپل ځان د مدد کولو قابل دي بلکې که تاسو هغوی له نیغې لارې ته د راتلو دعوت ورکړئ نو هغوی ستاسو خبره اورېدې هم نشي. په ظاهره خو تاسو ته داسې ښکاري چې هغوی ستاسو طرف ته ګوري خو په حقیقت کې هغوی هیڅ هم نه ویني. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. اے نبی صلی الله علیه وسلم د نرمۍ او د معافۍ طریقه خپل کړه د نیکۍ حکم کوه او د جاهلانو سره من خلا. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. کچری شیطان دی علم سوی نو دا اللہ نا پناو غواڑا هغه هر سو اوریدن کے او پا هر سو پوہ دے. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. په حقیقت کې چې کم خلق پرهیزګار دي دا غوی دا حال وی چې کله د شیطان د اثر د وجینا هغوی ته څه غلط خیال راشي نو فوراً را بیدار شي او بیا ورته د کار صحیح طریقه صفا په نظر راځي. واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. پاتشو د دوی یعنی د شیطانانو رونا نو هغوی خو دوی په غلطه لار راکاږي او د دې په بیلاری کولو کې هیڅ کم نه کوي. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم هر کله چې ته د دې خلکو په مخ کې سنخه یعنی معجزه نه پېښ کوې نو دوی وایي چې تا د ځان لپاره سخه نخه ولی خوخه نکړه. دوی ته وایا زه خو صرف په هغه وحي پسې ځم چې زما رب ما ته رالېږلې ده. دا د بصیرت یعنی د پوهې رڼاګانې دي تا د رب د طرف نه او هدایت او رحمت دی دا خلق د پاره سوک چې دا قبول کړي. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کله چې قرآن ستاسو په مخ کې لوستل کیږي نو په توجه سره اورئ او چپ اوسئ خایچی پتاسو باندی هم رحمت اوشی. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خپل رب سحر او ماخام یادوا پزل کی پاجزے او پیر سرا او پجب باندی هم پر رو آواز سرا تو پا هاگ خلکو کی مکی گا چاہوئی پا غفلت کی پراتی دی. آیت سجدہ. ان الذین عند ربک لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بے شکا کمی فرختی چی ستا در رب پا حضور کی مقربی دی هغوی حس کلا دخپلی لوئے پا غرور کی داغت عبادتنا مخ نا روی او داغت تسبیح بیانوی او داغت پا مخ کی ٹٹی اوسی.